du te nga man ko dag ndax mom ne nga baaxu fa bu xam nañ ko fa ji kon nak bu tombe ma amul fa bop bu tam du te nga man ko dag wala jasa te ditu pay nak ana mu la ne xorom ci makka bu fa dag lo xam ni difa baaxo saxal bopam boko defon tam jeglu rek mo la ci war amul alaman nak ni rabbu ami alaman amu ko ni may wala jasa fa laysa fihi illa al-istighfar rek ka sayyidil madinati niki rabbu madina neena madina horomam dañuy ayé ko fa rabbu nañ ko ayé won ci makka rabbu jeri fa horom ja moy baynal hirari digënté suufi ñul ya dañ ko wax suufi ñul way yaari suufi ñul rek la al hirar al muhit baynal hirari al muhitati biha jamhu harratin ay ardin zati hijaratin sudin ka annaha uhriqat binari fal madinatu dakhilatun fi harami sayyidi manam neena jëmmi madina ci bopam bir dekk ba da ko wor muy digënté suufi ñool yi loolu moy xurum ja nga xamni sañu faara bu sañu faaray dara ndaxam wal jamhu lima fawqal wahidi limna hirari muy mbolo la wax ne rek bu mbolo ndax laysa sama illa harratan yaari suufi ñool rek fa nek xana aw bi ihtibari an li kulli harratin tarafayn xana ndax nga xet ne ben suuf bu ni amna yaari ciat loolu mo koy taxalon mbolo way yaari suufi ñool rek fa nek wahuma al muradu bila bi tayha bu waxe la bital madinati lañ ci jublu ñaari suufi ñool rek lañ ci jublu yaari suufi ñool rek ñoo sax ana lim bëgg wax rek moy madina xormam te moy digënté yaari suufi ñool rek suuru faaray wen rab ñu ko ormalé ci makka ñu ko ormalé xoo wa shajariha ak dag ay garabam batay ni nga waxon ci garabi makka waxaat ko ci garabi madina waye nak garaw yo mom lay xoromam ak lay xoromi rabbu dañu bokk ndax bu rabbu yi mom bir madina ci bopam sama fa rabbu ak digënté suufi ñool yoy bu re garabi nak mom bari dan ben bari lay doon fi bari din ci bari it manam xoromi garabi mom lañu bañ nga dag fa garab moy fa dëkk ba yam la fa tambulé ba mat barit nak jëm ci Allah ba nga sañu tek garab waye bi dëkk bi ci bopam mom man nga fay dag garab wala ko wutalé bi dëkk bi sañu fa rebb ndax bu ñu déssé xoram rebb mom bi dëkk bi ci la waye bu dé dag garab am ñax mom dañuy xër fa dëkk ba yam nak nga tambulé fu wuy ba mat barit ci wër guñu rek té guñu rek fu maté barit loolu moy la nga xamné sañu ca dag ak ñax ba garab waye bi dëkk bi ci bop man nga fay dag atax mu né sara bi fa masafatu haramil madinati bari dul min kulli nahiyatin bari lañ kon fal madinatu bi nisbati li shajari laysat min al-haram jëmi dëkk bi ci bopam ci dëgg dëgg man nga ko wañ man nga ni bokul ci xorum yi bu fekke garab ya tax ngay wax wal muradu bi shajari ma yambutu bi nafsi batay luy saxal bopam moko tax di wax way yustasna it mastusni min shajari haram makka mu ne li nga waxal legi rek yi nga sété won mu iskhir ak lay dur ci makka batay man nga ko sété ci madina mo wut man nga ko fe dag wal jasaa'u bayda nak bi hukmi hadlayni nek na ci atep ñaar ñu mandu faqihaini ñi aju deg bi zalika ci lolé neena nak bo rayé aw rabbu buñ la ayé won nga ray ko té nga wara fay alaman bi do jekki jekki rek dal di génné alaman faaw ñu ñaar ñu ñu di ajulit ñu deg og wal ñu sét la nga ray né la yow dé li joxé ci nangam atté na ni nangam nga ci wara joxé waye nga jagan ci téré bi rek né ku ray nangam nangam ci war faaw nga ñaari ñu manu ci julit ñu xol la nga ray ba la atté na ni nangam nga ci wara fay wala mënu ci ñak wala mënu ci ñak ñoy ñaar nak mo buñ déggé og wal rek doyna waajo ñu dégg buntu fiqh yépp xam nga fiqh da yaatu ay ñom nañ dégg gogu wal rek mo do tax moy faqihay bi zalika la kay fay lu mu doon moy misluho ken misluho am kemam lay doon minan nahami ci juri kari neena alaman mom leere ñett xet lay doon bu la ci sok def rab wa nga ray bu fekke ni set ni am na mu ron ci juri kari man na am na xawam rob tolo way ak aw melo su boba kon ñu wax len man la wax la rayal nangam ci juri kari bu alamanu rab wa nga ray dañ ko misal legi dañ la misal legi ñu bo ray nangam nanga moy alamanam ndax nuro ko nuro ko gis legi aw ithamun wala lele bi qimati sayidi ci xeymay rabbu wax ni ñaaral alaman bi moy ñu set rabbu nga ray ñu set legi xeymam ci ñam xeymam ci lañu lek xox rabbu nga ray don ci saxu aram la niki mbam xox kenn duko lek ñu set ku fekkon ne o daga na jaay la lo don xeymam fofu ci aw ñam ci bëre bobé nga ko raye mom rabbu ñu set nak lolé mu tollu ñam nga genn ko joxe miskini ba nga wor nang ko wax legi na buñ sété xeyma rabbu ci ñam bu la nexé joxé ko par ay muddu bu jeex miskini bu la nexé wal batiku téy so ñam taxam ñaatu muddu la nga woro bisu tal non kay lañuy sét xeyma ja moy yow mutalaf ci bisub sanku ba manam bis bi nga xamné ci nga ray rabbu lañuy sét rek fu xeyma am tollu ci bis boba ci ñam waye duñ sét bis ba ko ñaari atté kat yi atté amuñ ci soxla bis ba nga xamné ci la rabbu déxé dal nga xam nga mën nga ko jam ci ab bis mu tégaat ci fan doora dé motax motax sara bi ne bim ne yawma talaf min la yawma taqwimil hakamaini wala yawma tahaddi xam nga bes bi bakkanam faato mom rawi man na baña bok diko ñaar ñu man ni atté ne la fayal nangam man na baña bok bis banko gañé liko taxade xam nga xeyma ñu de yoko ko wañiko lolou motax ñu sét yow ma taraf bi mahallihi ci bëre bu mbow nga ko rayé lay doon manam bëre bu nga xamné ci nga ray rabo lañu sét lu fay xeyma nga xam nga bëre yi bu wuté rek xeyma yu dal yu wuté xam nga ciab li ñu jar ci fi bokul lu mu jar fofu kon bu fekkon ni ñam wo fofu ciab la la ciab jar fofu lañu sét way di sét li mu jar fi ci rew mi muy xeyma rabo ci ciab fofu waaw lañu sét way di sét luy xeyma rabo ci ciab fi mu nekk ci sunu bi wal moy bi mahallihi ñu sét rabo fofu lu fay xeymam ca lañuy baxo nek fofu wa illa ndem amul fofu xeyma nak fa bi khurbihi kon nek na ci wetam buñ xolé rabo nga ray fofu amul xeyma fofu dara kon ñu sét fu ko gëna jégué tam amul fofu xeyma kon bu fekké né ñu sét dëkk bu gëna jégué fa nga ray rabo bi rek fu gëna jégué fofu ci makka té rabo am fofu xeyma rek muy xeyma am fofu rek nga fay lola wa illa fa bi khurbihi wala yujisu do nak bi khairihi ci lul mom manam néna nak yaar japp ko li ñu wax ni yow ma talafi boole ci bi mahallihi dara mënu ci ñaat boko xeyma xeyma juma ko tok bis bang ko reey xeyma juma ko tok xeyma ñu ko wara xeyma bis bam faato non la waxon mo yow ma talafi moy sheetul xeymaam ci bis bobu ñaaral ba moy lay xeymaam ci bëre bobu boole ci bi xeyrihi nak moy nga xeyma ko xeyma juma ko tok yow ma talafi mba nga xeyma ko xeyma juma ko tok bi mahallihi anam xeyma juma ko tok lam wara lay xeymaam ci bëre bobu wala yu jisu bi xeyrihi jangoko anam dal faawu dal lay xeymaam ci bëre bamu ñaké bakkana mom rabwa ak waxtu wowe mu ko ñaké lolu ngay sét waye bo deful lolu rek du doy motax samdu sax tank nako tank bu gat neena jumlatu zalika annahu in akhrajal jasaa hadiyan ikhtassa bil harami aw siyaman fa haysu sa aw tahaman ikhtassa bi mahalli taqwimi neena gat yi mom moy bu fekke alaman bi addu nga koy def ci xorum je kep lañ koy mëna rendé muni su ko rendé fenen bu fekke da ngay wor fu la neex ngay woré la neex xaar bu ñibi bu fekke ñaw yi nga joxe mom faaw rek biir ba nga rayé bakkan ba fofu nga koy joxe kon loolu mo gëna gatt wala sha'ibun tu tiagenu aji upp hala mudin ci am muddu li miskine ñel melni miskine ganna bañ xeyma rabo ci aw ñam am nga dang ko rat ay muddu legi na miskine muni bu ko jox lopp ben muddu bo joxe miskine lopp ben muddu rek loolu dang ko fayat legi bo joxe miskine muddu genwal go nga ko jox faaw nga joxar genwal go te gogo ya ne fa nang ko ndegam weyut moy wala ho nasuhu in baqiya wa bayyana fekene leral nga ko ne ko li ke jassaw sayidina dañ wax ko lopp muddu weyut la nexe nangul lam ko be ndax kenn du konté walé ci la ngay xoyat la ngay joxe wat bo joxe kenn lu ko yeste mo di mot li ngoy du bax wala yu jisi wu naqisun hanil muddi illa an yukmila bo joxe kenn lu manki muddu defé mot li ko du bax boko mot len mu bax illa an yusawiya dara bu dafa yamonté si'arahu paremba fata wilani kon amna ñaari wegeen xam nga lolu dafa delu ci wala yu jubi khairihi xam nga da waxane boko day xeyma bere ba nga ray rabo ngay set luy xeymam fofu waye bo setay luy xeymam ci benen bereb becc bobé du baax mune lumay nak ñaari prix da yamo mune nga set rabo nga ray lu tollok mom ci ciep fi ci senegal da fek li ciep du jar senegal tollok lamu jar fofu xamni ñaari xeymay ben lay fekke neew legi ñaari prix ben lañ mom xeymay fa nga ray rabo ak xeymay fa nga set ben lañ su boba amna ñaari degin amna ñu degam ñoy mo rek kon doyna amna ñu deedit doyut ñu fa tawi lan yi awli kulli mudin wala ñel na mepp guddu song yow min wor ben becc wor ben bis xam li waxon legi moy nga nat ñam wa na bam sété bam tolo xeyma yi la nga ray nga nat ko muddu joxe ko par ay muddu bam jeex ne bu la nexe nga teyeso ñam nak te wor par ay fan kana ba nga naté muddu ne nga waral ko bis lu muddu ye bari bari rek nga war bis yu tol non li waxna wa in jawasa zalika shahrayn wa salasatan don di sax bo wagne muddu ye man nga war lopp ñaari wéré batay mu la nexe def non wa kamala matal na likasrihi ñal ak damam ne muddu ma da mangi te fek ngay wor mom ñu tay so ñam di wor faaw mom nga mot libis ba ñu bo na ton ñam wa mu don ñaar fu ci muddu xaj yow bo de wor faaw nga wor ñaar fu ben way do mëna xaj libis bo so do joxe ñam nak mom dañu sopp rek nga joxe ñaar fu ben ci muddu way bu la nexé joxe ñaar fu ya xaj kon mot ligi ci boy joxe muddi bokku tak mot ligi ci boy wor da nga limu muddi nga bëgg wor mom muddu mangi tam faaw bisam day mat mom ci koor ga ndax mëni su ko xajale way boy joxe lekki nak mom dañu sopp rek nga fecc ni muddu mu way boko joxe num tollu ta manki mu wax ñu tambal na wax la ay yo xamne gis nañ ci ñum xawa mu rontel manam li nga ray lam tollontel fannaha matuba badanatum galem ko sur modi ak payam manam dañu wax ne ba bu fekke ni mom nga ray te fek nga armal ba nga ray ko ci xorum ji dañu gis ne mok galem nuro nañ ab dayo ak aw melo su baba kon ba ñi li ci fayu galem gu sur wal fi lu ney bi zaati sanamayni nek na ci nagu gu borom ñaari jigen fekke ni aw ñay nga ray kon dañu la faylo galem gu sul go xamni ñaari jigen lay amé wahimarul wahshi mbami ñay ali wa baqaruhu ak nagi ñay ali

deji ñoom fi non la mel mu ray rabu ndaw tuté alaman bom day tolné faaw rek day mat adieu la mu joxe bu def ko defay juri kër ko defay ci juri kër mom faaw day fay pay ko mat waye du fay wu ndaw su fekke da tawati ñu té nga fay pay ko xamni da wër té malé bolé ci moy wal maridu fekke né raw nga ray yow da mo wëré di du té yow la ngay koy fay tam tolok mom ci juri kër mom da wara nek mu wër matum hadiyu wër waye du am jangoro waye nak raw nga ray bu fekke dafa am tar moy wal jamilit du tax ñu fay loolu upp ngir tar ba manam tar ba duñ ko sét ba tax ñu fay loolu upp ne la wi nga ray da rafet en tar ba di su ko ci faalé ñap ko rek lañu sét du té mom moy wal jamilu aji rafet jé ki xeyri yi mi ngi melni kul mom wa qawima khaymaf nako nak li rabbih ñel boromam bisalika ci lolé maha and khayma ja fo wax ne nak bu fekke rab nga ray nak manam day rab bo xamne fekkal na doomi adam mom ko mu nek ci momelu jambur kon yaari won nañ koy set dañ koy set ci walu bu fekkone tay ji ken mom ko xam nga so wala kon nit neena kon dum set toti ga ba tawat ga ma rafetay ba waye def nako set ci wet nak ci kaw nitu ko mom manam kon rab nga ray bu fekke ni da ken da ko mom bolé ji da nga fay ñaari xeyma dañ koy xeyma ci bu fekkone ken mom ko yalla ko sak rek xam nga so wala kon dum ci set totay ba tawat ga rafetay ba yep mom waye nak da nga nitu ko mom lay gëna bo fayé joju xeyma dañuy set nak légui xeyma nit ki nak légui bu rafeté rafetay ba dañ yok xeyma ji bu tawaté tawat ga dañ ko wañi bu tuté tawat ga dañ wañi xeyma tuti ga dañ wañi xeyma ya kon dang ko fay ci ñaar yoon bu ko dehe moy fayu di rabbahu qimatahu hala annahu muhallamun masalan wa yukhruju qimatahu ay jasa'ahu lil fuqara'i hala annahu ghayru muallamin fatal samuhu qimatani qimatun mujarradatun hanil manfaati wa qimatun ma ihtibariha manama bu nga ray bu fekkon day wonu jangal ba meuna faj aajo niki day rawu ñu ray ba nga xamni legi meuna rabu ji ba meuna watu ab bitik ba geur buñ day xeyma ci walu sa digënté sa borom li nga wara fay rek fuqara wi mom duñ ci sét loola duñ ci sét man nga meuna sam bir wala man nga ko meuna yoni mu dima ko dik muñ ci soxla kon dañ koy xeyma ci kaw awrab rek nga ray bu xamul dara nga fay jojo xeyma fuqara wi ñoko mom ñu dal ko xeyma ci kaw jangal nañ ko ba man man na wat bi rek wala mais nako yoni mu dima ko dik jojo xeyma xam nga moy upp jojo ne mom ngay fay borom rabbi xam ne kon nga fay ñaar yoon wattahada farlu nañu ñom ñaari atté kat yi fihi ci fay goge wa imruya ak donti net telephone dara sax fihi ci mom nga yaari fihi mo fi nek borom sara bi neena bu dagon genn gi rek doylo benn bi ñu xëccu ko moy gëna gatt na sara bi waxna walaw hazafa ahaduhuma kana ahsan wa kana min al-mutanasa wa kana min at-tanasuh wala bok min al-mutanasa dafa wax ne ñoom ñaar ñu woné leen mbir mi wax leen ci donte fekk na sahaba yi wax ci dara itam dutéñu sétat ko lo sahaba yi xëssal wax sax ba joxe qualité bu mom mënu ñu wacc bobu qualité wax benen waye dañu sét nak ci kaw yoyay bi ak dufay bi ne la joxe lu mel nangam waaw mëna légui bu fekké né xass xass nañu wax mom ci baani boko rayé gëlem gu sun ngay joxe ñoom ñi atté mënu ñu ko bay na la joxe aw nak ba joxe ba xar ba way lolu mom ñu ko ndax lay xass nañ ci addu wonopi waye mëna ñu xol nak baba nga ray bu fekké né bu mag la ñu la joxe gëlem gu am nangam yaat bari at ya fekké la nga ray mom day lo xamni at yu bari wut ñu la joxe gëlem gu tol nangam ko wañat ya motax borom sarabi boko xole wax na ci wax bu bax neena wa mahna ijtihadihima fil marwi fihi shay'un ijtihaduhuma fis simni wal husali wasinni neena mun xass wax dara seen def ijtihad la mu jariñ moy xol suray ba manam bu fay ba yoyay ba at ya fama sabbu riwayati annahu wa masabbu al-ijtihadi as-sifatu neena lañ nat li mom qualité wa do ci wax dara waye qualité yi nan sañ nga ci wax kasimni wasini bi an yaraya anna fi hadhihi an-nahamati badanatan saminatan aw hazilatan masalan lisimunin nahamati aw husaliha yani man ñoo gis ni ba bi war nga ci joxe gëlim gu duuf ba gu yoy ngi set ne jëmi ba ba nga ray mom da duuf ba mu yoy manam ngi set la nga ray bu duuf ba mu yoy man na tax ñu ne la gëlim gu soor ngay joxe ni duuf ba na yoy xamnu soppu ñu waxan waye soppi nañ melaw wa ka an yaraya an fi hadhihi an-nahamati naqatan sinnuha khamsu sinina li shikhariha wa fi hadhihi an-nahamati naqatun sinnuha sab'u sinina li kibriha neena ma nga ñu gis ne la bi ba dal war nga ci joxe gëlim go xamni juroom at la waram ngi gis ne ba bi reuy ba ñu gis ba ba nga reuy dal di reuy ñu ne la war nga ci joxe gëlim go xamni juroom ñaar at la yam lool mo ci la seen ci tahajjum ci gogu wal wala ho ñal nak mo mi reuy rabbi nak an yan taqila mu taxu neena bu la nexé na ñu atté la wa agal loola nexu la nga leen atté waat leen ko ba bay leen ma seet keneen dal leen ma faylo nexuma lolu moy bi an yurida hukman akhara minhumma aw min khayrihima da nexe sax ngi atwalin ko yeñar ba nga seti kene illa an yaltasimu narab da ko warlu lañ ko até fata yulani kon amna ñaari degge amna ñu wax ni day bu la né li de nang nga ci wara joxe nga né kon lolu lay def dal di warul lolu kon né mëna to bayeti faaw nga def lolu waye li rek def warlu gogum sañ nga jekki jekki baye amna ñu né lolu ci dara man nga ko warlu pagal wol do tigu bayiko ci do wala ngeen su gani ko moy warlu ga du ci dara kana bu la até ba nga ni nangona it la nexé ni genn na ci ma ngi séti ko nga ne yomalé ko in ikhtalafa ndemu jiyo na ñom ñaar uftu di akon tambalé fatef ko kon ñu tambul wat ko manam ñom ñaar ñi ñi lay xol ba xam lo wara fay buñ ca jiyo manam ñi jiyo ci façon ba ene ki joxe walu nak ki joxe lolum xar manam ñu jiyo ci jëmmi ci manam tollu way ba bu mu ci mën doon rek dañu waxtaan ba jibo moy nañ jëma de police yi wax bam xawa mengo ko la day wañi asluf ci lam wax rek bañ deppo ñom ñaar xam nga faaw ñaar ko yatte waxi kenn du mëna wey kon nak wal awla la gëne sax kawnuhuma moy xenu nek ñom ñaar bi majlis ci ben jotaay di gën sa moy ñu bokk ben jotaay buñ tok ko lexé mëna diso ci xalaat ba wax la lo mëna def xabu ki nekké fe nga dem diko laaji dem di laaji ke lay xawa sama waye faaw mo bala nga jëfé len ñom ñaar ñu bokk ci depo wa nuqida firif nasin atiba in tabayyana dem burna alqata'u ñom dela mëna nak aleykum salaam bu len ko sétlo ñu wax ci lu jaadul nak su baba ñu tebbi ko ñak ga jaar na mi ngi melni legi lo xamni geleem lañ ci waron wax ñu wax la ci gatt mba lu ñu waron wax ab gatt ñu wax la ci geleem ñu wax na ka hukumin bishatin fi ma fihi baqaratun aw badanatun aw bahirun fi ma fihi shatun aw it'amun mune ba mi nga waxon legi na la dañ ci wara joxe geleem ku sur ñu wax la ci gatt kon non xam nga ne mom ndiomte lu wéré wéré la ñu mëna lañ koy dind rek kenn du ko wéré moy wa nuqida in tabayyana alqata'u wa fil janini nak na ci mbemur ma wal bayd ak nen ya khushru diyatil ummi asakay pay bu yaay ja wala taharraka ak donte yengut won na ana bu fekke da nga door awrab bu dal di jur du fekke ne warto na jur ba nga toj ak nen mu ne kon dañu xet bu fekkone yaay ja nga ray tay fay yaay ja dañu xet luy fay bu yaay ja su ko defé nak fay la nga war na fay ci yaay ja bu nga dem fukki xaj ben xaj bi ngay fay ci ñanam bi nga yaq mba ambum bi nga yaq kon asaka yi la nga wara fay ci yaay ja mom ngay fay ci bo yaqé ambum ba nga yaq amina donte ne yëngutu na waye mënu ñu dogali dun na lolu jëlu ci walaw taharrak donte ba dom ja daano genn ci biti yëngutu na waye mënu ci dogu ne mom dunna bu wéré su ba do wésu fukki lu tay yaay ja asaka yi da nga wara fay ci yaay ja wa diyatuha da nga wara fay payam yaay ja nak ñu tolo kep inistahal ndem joyna fakké ni légui bi ngi ko dooré dom ci genn dom ci joyna bañ xamni andal na bakkan bo mom kon mom légui la nga fay ci yaay ja rek dañu fay ci yaay ja mom ngay fay ci dom joju rek la bakkan bi ñew na nak waxayrul fidiyat ludun alaman wa sayyidi agrabu muratabun ñu toftale lay doon manam bolam deret yi nga xamni mom lañu tor ci aj ñetti wal fidiyatu ak jasa'u sayyidi ak hadiyu yett yoy la te xam nga waxna fidiyatu ba jeexal ko jasa'u sayyidi mi ngi dara jeex legi ci inistahal la joju mu wax legi waxu la yam ci da bëgg dug na lay ci hadiyu neena lo xamni du fidiyatu du jasa'u sayyidi rek xamul ni hadiyu lay tuddu ci aj mom na mom day aajo nga tegalé ko té aajo nga tégalé ko mo da ngay man li ba télé ko wacc ko def lé manam adina né ñëk laaj boko tégué doola doora wor xam nga fi diétu mom yett la woon yo xam la ci naxtaamu def jissaw seydi bi gis moko légui dañ lu da tamul woon légui waye haddi mom dang koy jëm ba télé ko soko télé wor wor ci top waye du bala nexé def ak yub la nexé def wor motax mu ne wa khayrul fidiyati wa sayyidi muratabun ni toftal lay doon te mo ni